сегодня призови его, и пусть он как это каждое утро встает солнце, чтоб он был в сердце твоем, как світанок, чтоб ты благословлял его. Аллилуйя. Ісус, ти сходиш світанком в серці моїм, твоя милість мене трима. Знаю кожного ранку, чуєш ти голос мій, Ісусе, рівних тобі нема. Ти приходиш, світає в душі, ти знаходиш найкраще в мені, ти світає. Аллилуйя, слава Ісусу!